dat wensenlijstje kunnen we hier bij de late avond makkelijk voldoen. All I Want Is Moonlight Music and You van Laura Green uit 1967. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 17 januari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond: oude boterhammen worden biogas. Luchtreizigers nog veiliger en verzamelen is vooruitzien. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Op de late avond muziek van Randy Crawford en Almaz en daarvoor Eric Clapton en My Father's Eyes. Wist je dat een brood een uur lang een gaspit kan laten branden? In IJsselmonde gooien ze dus geen oud brood meer weg en gaat het in speciale inleverbakken. Mariska de Vries. Oude boterhammen uit IJsselmonde worden omgezet in biogas. Ik ga daarover praten met Boris Stijn. Hij is van de organisatie Brood Nodig. Boris, welkom. De organisatie Brood Nodig, wat is dat voor organisatie? Ja, wat wij uiteindelijk doen, we werken samen met de gemeente en onze partner Groen Collect. En we zorgen ervoor dat mensen in de stad hun oud brood kunnen kwijt. Maar echt dat brood wat je echt niet meer kan eten. En dat wordt dan omgezet in biogas. Hoe is dat initiatief gestart? Werd er zoveel brood weggegooid in de stad in Rotterdam? Ja, precies. Hoe hebben jullie het aangepakt om dat brood te verwerken? Er wordt dus een brandstof van gemaakt die mensen kunnen gebruiken. Hoe gaat het proces in zijn werk? Ja, dat is uiteindelijk, dat komt in een vergister. Dat is zo'n groot apparaat, kan je zeggen. Daar kan je voedselresten invoeren of groenafval uiteindelijk. En daar wordt het brood met in zo'n soort van bacteriesoep gaat het vergisten. In die proces wordt methaan vrijgezet, wat een verrottingsproces vrijgezet wordt sowieso. Ook als het bouten verrot, zeg maar. En zo wordt uiteindelijk methaan opgevangen. En dat kan dan weer natuurlijk als, gewoon als gas gebruikt worden. Of in dit geval wordt het in elektriciteit omgezet en dan net ingevoerd. Nou, zou natuurlijk het mooiste zijn als mensen niet al dat brood weggooien. Dan is dit hele project natuurlijk niet nodig. Precies. doen jullie daar ook iets aan om voorlichting te geven wat je allemaal met oud brood kunt doen? Precies, dat hebben we bijvoorbeeld op onze website geven we tips. Of we zijn ook bezig met een klikjesboek, het Rotterdamse klikjesboek, waar we recepten verzamelen van Rotterdammers. Niet alleen maar met brood, maar ook met andere dingen. Omdat ons gaat het vooral überhaupt om het probleem voedselverspilling en dat aan te gaan. Wat doe je zelf met je oude brood? Meestal eet ik het op en als er heel zeldzaam iets overblijft, dan breng ik het naar de broodbak. Ja, dat snap ik. Nou, je kan er wentelt eventjes van bakken, je kan er een overschotel mee maken, je kan nog van alles en nog wat doen natuurlijk met oud brood. Weet iedereen in Rotterdam dat jullie dit doen? Komt iedereen zijn oud brood brengen of is er nog wat voorlichting nodig? Ja, ik zeg maar, wat mij betreft is het nog een beetje meer voorlichting nodig, omdat vele mensen weten het. We hebben nu over 70 locaties in heel Rotterdam met rond 120 bakken. En die worden ook goed gebruikt, maar je ziet toch nog wel in bepaalde buurten dat nog veel brood wordt weggegooid. En natuurlijk, er zijn ook twee soorten van weggooiers. Er zijn eigenlijk die binnengooiers die den afval gooien thuis. En die buitengooiers, dat zie je natuurlijk meer. Ja. Maar we willen natuurlijk ook die mensen betrekken die het binnen weggooien. En daarvoor is natuurlijk, we doen het natuurlijk door wijkgerichte campagne, dat mensen in de wijk zelf weten, waar staat eigenlijk die bak bij ons in de wijk? En dat ze het ook gebruiken en een beetje het verhaal vertellen waarom het zo belangrijk is. Of ja, net als hier, dat ik nu hier zit, dat mensen dat horen en dan ook naar onze website kijken, waar je ook die locaties kan vinden op hun kaart. Oké, en nog even de website voor de mensen die het nu willen opzoeken. Ja, dat is www.broodnodig.co. Hebben jullie een overzicht van hoeveel energie het jullie afgelopen jaar opgeleverd heeft? Hoeveel energie precies? Dat is een goede vraag. Dat kan ik nu niet precies zeggen. Ik kan wel zeggen hoeveel brood wij per maand inzamelen. Dat zijn rond 7 ton brood per maand in Rotterdam. Waanzinnig veel, zeg. En je ziet nog brood op straat. Kan je nagaan hoeveel er nog te winnen valt? Dat wel. Maar wat je ook ziet is dat op bepaalde locaties het ook echt beter is geworden. We hebben bijvoorbeeld een filmpje, die kan je zien bij gemeente Rotterdam op de website. In plan 1953, daar is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Waar ze heel veel overlast hadden van ratten en vogels. En de vogelpoep overal. En dat is echt veel beter geworden sinds die in die bakken staan. Er zijn nu 3 bakken, die zijn elke week helemaal vol. Rommelvol. Het werkt. Oké. Goed initiatief. Nog 1 keer de website waar mensen meer informatie kunnen vinden. En de plaatsen waar de bakken voor het oude brood staan. Uit het algemeen is het op de website van www.broodnodig.co. Daar vind je de kaart en ook wat meer informatie over het project. En ja, daar kan je uiteindelijk die kaart vinden. En daar kan je gewoon kijken waar ze bij jou in de wijk staan. Dus ja, in IJsselmonde zijn er nu, heb je over begonnen, is ja net de campagne nog, zijn we nog bezig mee. Maar nu hebben we ook 7 nieuwe locaties in IJsselmonde. Oké, daar kunnen mensen op 7 locaties hun brood kwijt in IJsselmonde. En het blijft groeien als ik het zo hoor. Goed, ik dank je heel hartelijk. Ik sprak met Boris Stijn, hij is van de organisatie Brood Nodig. Allongé sur le sable chaud, je comptais les grains de ta peau. Toi tu nageais entre deux eaux, entre une pelle et un râteau. Et se les envies, les UV, je me sentais fondre et brûler. C'est fou comme on était vivant, sentir bouillir, battre son sang. Tu sais les sables émouvants, plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Je revois les vagues et puis la mer, danser dans l'écume de nos verres. Et nous saouler au vent salé, toute la nuit on se resserre. Écoute nos rires ricochés dans l'eau claire du ciel d'été. On écrivait sans le savoir les plus belles plages de notre histoire. Tu sais les sables émouvants, plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Allongé sur le sable chaud, je comptais les grains de ta peau. Toi tu nageais entre deux eaux, entre une pelle et un râteau. Était-ce les UV, les envies? Je me sentais fondre et brûler. Même le soleil ébloui se penchait pour t'embraser. Tu sais les sables émouvants, plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout, tout, tout dure toujours. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Every little heartache brings a little teardrop. Every little teardrop brings a little rain. And every day of rain will bring a rainbow waiting in the wind. Every day a sadness brings a little sorrow. Every day a sorrow brings a little pain. But all the pain that you've been through will disappear when someone new tells you that it loves you. Needs you. And all your little blue days suddenly are new days. And every day's a treasure, one that you'll remember. Every day's a pleasure full of memories. So keep your chin up above the ground. You can't get hurt unless you're down. Life's full of surprises, wrapped up in disguises. Something good is coming. It could happen any day. Full of surprises, wrapped up in disguises. Something good is coming. It can happen any day. It can happen any day. heartache brings a little teardrop. Optimistische geluiden van Paul Anka en Something Good Is Coming uit 1972. En daarvoor Arcadian en Les Sables Émouvants. De luchtreiziger betrekken bij de veiligheid van de reis. Dat straks, na Katie Mellowa. The seats were all dusty, the side doors were open, those aeroplanes were left there years ago. Granddad had spoken of forests in Russia. I pictured him walking in 10 inches of snow. We lied pretending those planes could fly, that nothing was out of reach in the hold of the sky. It was just pretending, simple to do. We'd make some plans and travel someplace new. In London, those cities and movies, perfect lives were lived if they could be believed. Back in the real world, they seemed so distant, but none of it mattered. Rusty your wings knew the entire sky. It was just pretending there was nothing more. Hey, why the sad face? Can't you feel this cabin sore? Katie Mellowa en de Plain Song. Het vergroten van de veiligheid van reizigers is niet alleen meer een taak voor overheden, veiligheidsdiensten en bedrijven. Er moet worden gekeken naar alle betrokkenen, waaronder ook de reiziger zelf. Herman de Bruin. We gaan praten in dit onderwerp over een white paper die is opgesteld om air travel safety naar een hoger niveau te tillen. En dat zeg ik niet zelf, maar dat staat hier op papier. Dus ik ga vragen aan Bart Brands in de studio. Welkom. Dankjewel. Wat dat nou precies betekent. Air travel, dan hebben we het over luchtvaart. Dan hebben we het inderdaad over luchtvaart. Maar eigenlijk niet alleen over alleen de reis in de lucht. Maar ook alles wat zich daarvoor afspeelt. En alles wat zich, nog veel belangrijker, daarna afspeelt. Want dan heb je het over naar het vliegveld toe gaan. Je zou dan inderdaad kunnen denken aan naar het vliegveld toe gaan. De reis zelf natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook vooral, wat doe ik op het moment dat ik aangekomen ben op mijn bestemming? En is het bijvoorbeeld nodig om daarvoor al het liefst natuurlijk preventief, en vandaar ook deze white paper, maatregelen te nemen? Zoals bijvoorbeeld, want als ik ergens op een vliegveld aankom, dan ga ik daar af, ik zoek een taxi en ik ga naar mijn hotel. Dat is simpel, hè? Ja, dat is, gelukkig is het in de meeste gevallen zo simpel. Wat wij in ieder geval hebben gemerkt vanuit de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland, die hebben mij en een aantal andere security experts gevraagd om eens naar dit onderwerp te kijken. Wat wij hebben gemerkt is dat je luchtvaart of reizen grofweg kunt splitsen in twee groepen. Namelijk de professionele reiziger, die gaat ergens naartoe, of de zakelijke reiziger, die gaat ergens naartoe voor zaken. En de toerist. Ja. En omdat de wereld heel klein is geworden, maar die toerist met een hele andere mindset, als ik het zo mag noemen, op reis gaat, ervaart die toerist eigenlijk andere risico's, staat ook bloot aan andere risico's dan die zakelijke reiziger. Wij vonden dat een heel interessant en ook wel actueel, maar ook dusdanig ernstig onderwerp. Mm-hmm. Dat we dachten, we gaan daar eens goed naar kijken en we gaan kijken of we misschien uiteindelijk met onze conclusie die reiziger wat meer kunnen betrekken bij de veiligheid. Wat verwacht je van de luchtreiziger? Nou ja, wat wij hebben gedaan in de white paper is, nadat we specifiek hebben gekeken naar die toerist, willen wij eigenlijk, of in ieder geval, zouden wij het liefst die toerist willen wijzen op eventuele risico's die zich afspelen in bepaalde regio's. Ja. En nou ja, ik bedoel, ik nodig elke grote reisorganisatie uit om contact met ons op te nemen. Maar wat is nou een hele klantvriendelijke manier om dat te doen? Nou, wij hebben het idee bedacht dat op het moment dat jij wordt geconfronteerd op een manier die heel erg ingebakken zit in het natuurlijk gedrag, en daarvoor hebben wij een verkeerslicht genomen. Iedereen komt dagelijks verkeerslichten tegen. Ja. Rood is stoppen. Oranje is, nou, voorzichtig zijn, en groen, dan is het prima. Dat is een organisatie die dat doet. Die heeft een website of in ieder geval sociale media waar we dat kunnen vinden, dat stoplicht? Het stoplicht is het idee. Okay. Het idee is nog niet uitgewerkt. Okay, wij zijn wel, ik heb samen met de werkgroep hebben wij dit uitgewerkt. En dat hebben wij gedaan voor in opdracht van de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland en ACES. Die heeft een website waar deze white paper op staat. Maar ook nog een aantal andere richtlijnen die ontwikkeld zijn door verschillende groepen van veiligheidsexperts. Ja, ja. En die website heet security-kader.nl. En de white paper zou googlen of iets dergelijks, dan komt u daar wellicht aan. Mensen die dat echt willen weten en veel reizen, die gaan dat vast allemaal doen. Bart Brands, voorzitter van de werkgroep Air Travel Safety and Security. Je bent nog niet uitgewerkt, want het ligt nog niet allemaal klaar. Maar er is wel een begin gemaakt met veiligheid. Er is een begin gemaakt. De VBN heeft ons ook gevraagd om betrokken te blijven. Ik heb als voorzitter van de werkgroep gezegd dat ik dat dolgraag zou willen. En ik hoop natuurlijk het te kunnen voltooien naar een werkend product. En zodra dat en mocht dat gebeuren, dan kom ik graag weer terug om dat te presenteren. Daar houden we dan aan. En in ieder geval voor vandaag, bedankt voor het gesprek.

Chris de Burg was dat, met een prima recept voor de late avond, moonlight en vodka. En daarvoor Davina Michel en Duurt te lang. Bewaren is niet alleen terugkijken, maar het is ook vooruitzien. Dankzij het historisch besef van verzamelaar Jan Andersson is een schat aan materiaal bewaard gebleven. Mariska de Vries. Op het kruispunt van heden en verleden. In Vlaardingen is een bekende Vlaardinger, Jan Andersson, en die heeft een hele mooie verzameling aangelegd. De echte Vlaardingers kennen hem wel. Maar ik ga erover praten met Willy Atema. Zij is kunsthistorica. Willy, hallo. Dank je, Mariska. Deze meneer heeft 50 van zijn topstukken uitgeleend aan het museum. En jij bent wezen kijken in Vlaardingen in het museum. Wat was daar zo al te zien? Wat is dat voor verzameling die deze meneer heeft? Nou, weet je, de collectie van Andersson die dan nu te zien is, die omvat allerlei werk. Er zijn historische prenten. En die gaan bijvoorbeeld over de zwarte bladzijden in onze geschiedenis. Johan van Oldenbarneveld vermoord, Gebroeders de Wit vermoord. Het zijn authentieke prenten uit die tijd, dus geen kopieën of nee, echt originele van toen. Hij heeft zelfs op één nog een handtekening van Johan van Oldenbarneveld weet het te plaatsen. Nou ja, dat zijn echt museale werken. Dat zijn stukken waar ook het Rijksmuseum de neus niet voor zou ophalen. En dan heeft hij door de collectie heen allerlei voorwerpen, dus daar neergezet in vitrines of opgehangen. En bijvoorbeeld iets heel aardigs, daar was ik echt wel door geroerd. Er zit een bij het binnenkomen al in een grote vitrine staat er een pop, een aangeklede pop in de Veluwse klederdracht. En die zit op een heel mooi stoeltje. En bij elkaar is dat wel zo wat driekwart meter hoog. Een halve tot driekwart meter hoog. En die pop heeft behoord aan een meisje uit Vlaardingen, 1908. En die moest gaan, ja, TBC, die moest gaan kuren op de Veluwe. Nou, er was natuurlijk spoor. Je kon er natuurlijk komen. Maar de Hoge Veluwe is ook nu het best eigenlijk met auto te bereiken. Dus ik denk dat dat meisje niet zoveel bezoek heeft gehad. En misschien heeft ze als troost bij het weggaan, want na half jaar, drie kwart jaar is ze weer teruggekomen, die pop mogen kopen als blije herinnering aan dat verblijf daar. En haar vader, dat is, vind ik ongelooflijk aandoenlijk, heeft dus die poppenstoel gemaakt. Oké, dus een heel verhaal achter. Staat dat verhaal er ook bij vermeld? Het zijn staat ernaast? Niet alleen de objecten die je daar ziet, maar het is juist eigenlijk om te benadrukken dat je verzamelt vanwege de verhalen. En die kunnen geschiedkundig zijn, uit onze nationale geschiedenis. En die kunnen, zoals in dit geval van de pop, ongelooflijk persoonlijk zijn. En er zijn bijvoorbeeld ook voorwerpen bij die gebruikt zijn ook. Er zijn een heel mooi sleetje, staat er. Dat heeft hij verworven door op bezoek, want Jan Andersson is een ondernemer geweest in zijn werkende leven, kwam overal en nergens. En als hij wat hoorde, als hij wat zag, dan was hij niet te verlegen om te vragen of hij dat kon toevoegen aan de collectie. Betalen, krijgen, lenen, hoe het ontstaan is. En dat is een voorwerp, dat is een sleetje. En dat heeft ooit het Noord-Brabants Museum te Leen gevraagd om in een collectie of in een tentoonstelling daar te mogen presenteren. En dat verzoek krijgt hij heel vaak. Want nogmaals, het is een hele particuliere collectie, maar met een ongelooflijke fijne neus ingericht, verzameld. En het is een heel plezier om te zien hoe een rokerstoel uit de 19e eeuw eruit zag. Het lijkt een soort bidstoeltje, maar je zit er omgekeerd op, de benen aan weerszijden. En dan kun je dus op die kopse kant kan je dan je elleboog zetten, zodat je de lange goudse pijp kan roken. Er zijn sensprenten uit de 17e eeuw. De naam sensprent wil zeggen dat het ongelooflijk weinig kostte. En dat er dus in hoge, grote oplages materiaal, dat ze beschikbaar moeten zijn geweest toen. Maar omdat is met dat materiaal wat heel weinig kost, het werd ook heel snel weggegooid. Dus daar zijn er weinig van over? Ja, dus het feit dat een sensprent uit de 17e eeuw nou tot de topstukken behoort, dat is gewoon ontzettend aardig. Het is niet zomaar een streekmuseum als ik het zo hoor. Er zijn echt speciale dingen te zien en hele mooie dingen te zien. Die hij uitgeleend heeft dus nu aan het Stadsmuseum in Vlaardingen. Die normaal in zijn collectie op de boerderij op de Ketelweg liggen, maar daar ook nooit allemaal de ruimte en de plek krijgen zoals ze nu gepresenteerd worden. Dus het is een win-win situatie. Hij heeft het uitgeleend. Het museum kan dat mooi presenteren. Er zijn hele leuke kleine catalogus bij. En de moeite waard kijken. Om te gaan kijken. Ja, zeker. Tot wanneer is deze tentoonstelling daar te zien? De tentoonstelling loopt nog tot, even gauw spieken, de tentoonstelling loopt nog tot 24 maart. Oké, de tentoonstelling loopt dus nog tot 24 maart in het Stadsmuseum in Vlaardingen. Ja. Ik sprak erover met Willy Atema, zij is kunsthistorica en zij is zelf wezen kijken. Dankjewel, Willy. Two broken hearts, lonely looking like houses, where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgive. Angry words spoken in haste, such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline and the number of husbands and wives. Woman and a man and a woman, some can and some can't, and some can't. Lonely looking like houses where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgive. Such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives. A woman and a man and a woman, some can. Some can't, and some can. Dit is De Late Avond. Spoke the earth with just

just wants to see you in the light, but you hide behind the color of the Yeah.